aljala, kutolewa, kufukuzwa banu Qainuqa. Jala bani Qainuqa, kufukuzwa banu Qainuqa. Walamma ra'au min anfusihim al-ajza, wakati walipoona kushindwa katika nafsi zao, wakati walipoona katika nafsi zao kushindwa, amuqawamati al-muslimin, kupambana na Waislamu, washazingirwa. Sasa je, wanaweza kujitetea? Wakapambana walipoona kwamba hawawezi. Walamma ra'au min anfusihim al-ajza amuqawamati al-muslimin, wakati walipoona katika nafsi zao kushindwa kupambana na Waislamu, wa adrakahum ar-ru'bu, na ikawapata wao hofu, salu rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yukhalliya sabilahum, wakamuomba, walimuomba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuachia njia yao, kwamba basi tuachie tutoke. Fayakhruju min al-madina, watoke Madina, walahum an-nisaa wadh-dhurriyya, na hali ya kuwa wa pamoja na wao wanawake na watoto. Kumaturuhusu tutoke na wake zetu na watoto wetu. Walil muslimina al amwal, na wapate Waislamu mali, kwa mali zilizobaki mtachukua. Sisi tuacheni tutoke, tuwezi tena kupambana na nyinyi. Kwa hiyo wakakhtari udhalili huo wa kutoka ili wasiuawe, kwa sababu kitendo alichokifanya ni kitendo cha kihuni, kitendo kibaya, kitendo kiovu cha uadui, jambo kubwa la kuvunja mkataba walivyomdhalilisha mwanamke yule wa Kiislamu. Kwa hiyo jeshi limekuja, hawana tena nguvu ya kupambana nalo. Walichoomba ni wao waruhusiwe watoke, wao na watoto wao na wake zao, mali zilizobaki wasichukuliwe tu. Faqabila dhalika alayhi salatu wassalam, akalikubali hilo mtume alayhi salatu wassalam. Wa wakkala bijalaihim Ubada ibn Samit, na akaliegemeza, akamwakilisha, akawakilisha kule kutolewa kwao, kufukuzwa kwao, jambo la kufukuza lile akaliwakilisha kwa Ubada ibn Samit. Wa amhalahum thalatha layal, na akawapa muda wao, akawapa muhula wao. Wa amhalahum, na akawapa muhula wao, akawapa muda wao, thalatha layal, ni siku tatu, na wapa siku tatu tu mtoke hapa. Fadhahabu ila adhiriat, wakenda, wakaondoka, wakenda adhiriat. Adhiriat ni sehemu, jina la huko, sehemu katika Sham. Sawa. Wama bita wa alifin kad jumia yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a kadha ulatu walladhi isman kad ju'il ka adhiriat fihi dha aidan qubil. Ibn Malik asema hivyo. Kwa hiyo neno hili limeitwa hivyo, imeitwa kwa jina, sehemu hiyo imeitwa kwa jina hilo la Adhiriat. Adhiriat ni jina la mji huko Sham. Kwa hiyo kwa sababu wao walikuwa ni hulafa wa Ubada ibn Samit, jambo lile kaigemezwa kwake, bwana wewe ndio utamalizana nao hawa. Akamwambia, nawapa siku tatu, mimi mshaondoka Madina na virago vyenu, nyinyi na watoto wenu na wake zenu, mtoke hapa, mali mbakishi hapa. Kwa hiyo wakapewa siku tatu waende huko Adhiriat. Walam yahul alayhim alhawlu hatta halaku, na haukuzunguka juu yao mwaka mpaka wakafa wote, walikufa wote, hakuna hata mmoja alibakia katika Banu Qainuqa. Kamadan, wakafa kwa huzuni na kwa shida na kwa taabu. Na hii ndio sunnatullah. Alishawaambia, kul lilladhina kafaru satughlabun wa tuhsharuna ila jahannama wa bisa almihad, mtashindwa na mtakusanywa katika jahannam. Lakini walijiona wao wana nguvu, kwa hiyo wakatolewa adhilla saghirin, hali ya kuni madhalili wanyonge, wakatolewa katika mji wa Madina, wakaelekea Adhiriat. Mwaka hukuzunguka, wakafa wote. Wa khamasa alayhi salatu wassalamu amwalahum, na akaigawa mafungu matano mtume sallallahu alayhi wasallam mali yao. Khamasa sema thalatha, kwa maana khamasa amegawa mafungu matano, kila fungu moja ni khums. وخمس عليه الصلاة والسلام أموالهم ناكيغاوا ملياو مفungu matano ناكيغاوا متومي عليه الصلاة والسلام ملياو مفungu matano وأعطى سهم ذوي القربى لبني هاشم ولبني المطلب نا أكواب للفungu لذوي القربى فungu لذوي القربى أكواب بنو هاشم نبني المطلب يعني فاميليا وتوتو وهاشم نا وتوتو والمطلب شكويني خمس إليه ذوي القربى وكبيو بنو هاشم نبني المطلب دون بني أخويهما كنيوم نا وتوتو وندقزاو عبد شمس ونوفل هكواب وتوتو أو فاميليا يا عبد شمس na familia ya Naufali hakuwapa sawa kwa nini walamma suila dhalika wakati alipoulizwa kuhusu hilo mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusu hilo mbona hawa hizi ni familia nne zote ndugu ha banu hashim banu al-muttalib banu abd shams banu naufal hawa ni ndugu baba mmoja mama mmoja watoto nani watoto wa Abd Manaf watoto wa Abd Manaf ana watoto wanne mara ngapi tusema leo zaidi ya mara 20 itakuwa kwa kariri tu la'allakum ta'qilun watoto wanne ha Hashim al-Muttalib Abd Shams na Nawfal Hashim Muttalib Abd Shams na Nawfal Hashim ndo kizazi cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Hashim amemzaa Abdul Muttalib. Abdul Muttalib amemzaa Abdullah. Na amemzaa Abdullah amemzaa Muhammad. Kwa hiyo banu Hashim na Muttalib watoto wake ni kitu kimoja banu Muttalib na banu Hashim ni kitu kimoja wao. Tutaeleza kwa nini ni kitu kimoja. Lakini Abd Shams watoto wake amemzaa Abd Shams amemzaa Umayya amemzaa Umayya amemzaa Harb Harb akamzaa Sakhr ambaye ni Abu Sufyan. Kwa Abd Shams wale na Naufal na kizazi chake wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanywa hisar kule Makka na anatolewa katika anatengwa katika mji wa Makka familia mbili ndizo zilizomnusuru alitoka na Banu Hashim na Banu Muttalib basi nasema huyu ni mtoto wetu hatuwezi kumwachia tukamwacha katika mikono ya Makuraishi wa muue hata kama hatujamuamini lakini huyu ni mtoto wetu kwa hiyo wakamnusuru mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam isipokuwa Abu Lahab ya kutoka nao alibaki na makafiri wengine wa Makka na yeye katika Banu Hashim na yeye katika Banu Hashim yeye na watoto wake hawakutoka katika kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam yani yeye na familia yake hawakutoka wakabaki hivyo hivyo sawa kwa hiyo waliomnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kwamba wengi wao walikuwa katika kufru walikuwa ni Banu Hashim na Banu al-Muttalib sasa watu hawa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwakirimu sana kwa ile khums iliyopatikana kule kwa Banu Qainuqa ile khums ya dhawil qurba akawatafuta wale Banu Hashim na Banu Muttalib akawapa alipoulizwa kuhusu hilo akasema innama Banu Hashim wa Banu Muttalib shay'un wahid hakika si vinginevyo Banu Hashim na Banu Muttalib ni kitu kimoja fil jahiliyati wal islam katika wakati wa jahiliya na wakati wa Uislamu hakadha Mtume صلى الله عليه وسلم alifanya hakadha kama hivi kitu kimoja kama hivi washabaka baina asabihi washabaka baina asabihi na akapachanisha baina vidole vyake washabaka akapachanisha akaviingiza vidole vyake sema hawa kitu kimoja hivi hawajaachana hata siku moja katika kumnusuru Mtume Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم والحديث خرجه البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه نعم نعم غزوة السويق فيتا في السويق Ibn Hisham anasema innama summiyat ghazwat as-Sawiq fima hadathani Abu Ubaida anna akthara ma turiha al-qam min azwajihim as-Sawiq fahajama al-muslimun ala sawiqin kathir fasummiyat ghazwat as-Sawiq ما طرح القمنان من أزواجهم كان أبو سفيان في تبع سويق سويق نيونغا يعني مفانو نغانو إلي ينكاانغوا ألف ينساغوا شيء ساغا ونيو أنا بطاقة كولا ونا تشكو ونا تينا ماجي ونا كروغ ونا كول يتشكولا يتو السويق لكن باقا يبي مساغوا yani imekaangwa na kusagwa kama vile mathalan uchukue mahindi alafu yakaange baada ya pale uyasage unga wake alafu unakula tu unabuya tu au unachanganya na maji unakunywa. Sasa wao walikuwa wakifanya hivyo wanapokuwa safari kwa ajili ya kuhafifisha masala ya kupika. Sawa, sasa vita hivi walibeba unga wao huwa wasawiq. Kana Abu Sufyan mutahayyija, alikuwa Abu Sufyan mwenye hamasa, alikuwa na hamasa sana. Liannahu lam yashhad Badra, kwa sababu yeye hakuhudhuria vita vya Badr. Yeye ni sababu msafara alikuwa akiuongoza ndio alikuwa umelengwa, akakwepa msafara, akakwepa akawakwepa Waislamu, akachukua njia baharini akatokea Maka, akawaambia watu wa Maka tumesalimika, lakini Abu Jahal akashikilia lazima waende mpaka Badri, wale nyama pale, wale wacheze ngoma ili kuhakikisha kwamba wao takuthibitisha kwamba wao bado wana nguvu. Yakenda wakawakuta aliyowakuta. Sasa Abu Sufyan, yeye Abu Sufyan hakuwepo, lam yashhad Badra allati Badri, ambayo kutila fiha ibnuhu wa dhawu qurbahu, ameuawa katika hivyo vita vya Badri mtoto wake na ndugu zake. Fahalafa alla yamassa ra'suhu almaa, akala kiapo au akaapa kwamba hakitogusa kichwa chake maji, hata yaghzu wa Muhammada, mpaka amshambulie Muhammad, mpaka ampige vita Muhammad, kwamba mimi sitaoga mpaka nihakikishe nimekwenda kupigana na Muhammad. Na waliyabarra biqasamihi, na ili akipitishe kiapo chake, kharaja bi 200 min ashabihi yuridu almadina, akatoka na watu 200 katika wafuasi wake anakusudia Madina, ili apate akipitishe kiapo chake. Kwa hiyo akatoka na watu 200 katika wafuasi wake akawa anakusudia Madina, yuridu almadina, hali ya kuwa anakusudia Madina, jumla halia, sawa, hali kaunihi yuridu almadina. Walamma qarabaha, na wakati alipoikaribia hiyo Madina, arada an yuqabila alyahuda min bani an-nadhir liyuhayyijahum, alikusudia kukutana na mayahudi wa bani an-nadhir ili awatie hamasa. Arada an yuqabila alyahuda min bani an-nadhir liyuhayyijahum, alikusudia kukutana kukabiliana, yani kukutana na mayahudi wa bani an-nadhir ili awatie hamasa, hawahamasishe, ili awahamasishe. Wayastaina bihim, na apate msaada kutoka kwao, ala harbi almuslimin, juu ya kuwapiga vita Waislamu. Fata sayyidahum Huyay ibn Akhtab, akamwendea sayyidi wao mkubwa wao yule bwana wao anaitwa Huyay ibn Akhtab, falam yarda muqabalatah, hakuridhia kukutana naye, sema siku tayari kukutana naye. Fata sallama ibn Mishkam faadhina lahu wajtamaa bihi, akamwendea Sallam ibn Mishkam akamruhusu yeye na akakutana naye. Thumma kharaja min indi, kisha akatoka kwake. Wa arsala rijalan min Quraysh ila al-Madina, na akawapeleka watu katika Makuraishi kwenda Madina. Faharraqu fi ba'dhi nakhliha, wakaichoma baadhi ya mitende yake. Faharraqu, wakaichoma fi baadhi nakhliha, baadhi ya mitende yake. Wawajadu ansariyan, na wakamkuta mtu mmoja katika ansar. faqataluhu wa kamuua, faqataluhu wa kamuua. Walamma alima bidhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na alipolijua hilo mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kharaja fi atharihim, alitoka nyuma yao, yani akiwafuata nyuma yao, fi mi'ataini min ashabihi, akiwa pamoja na watu 200 katika masahaba zake. Fi mi'ataini, akiwa pamoja na watu 200, min ashabihi, katika masahaba zake. Li khamsin khalauna min dhilhijja, kwa siku tano tu zilizopita katika mwezi wa dhulhijja, yani ilikuwa ni tarehe tano ya mwezi wa mfunguo tatu. Li khamsin khalauna, kwa siku tano zilizopita, min dhilhijja, katika mwezi wa dhilhijja. Baada an walla ala almadinati Bashir ibn Abdul Munzir, baada ya kumtawalisha pale Madina, ni kumfanya khalifa pale Madina Bashir ibn Abdul Munzir, walakin lam yalhaqhum, lakini hakuwakuta, aliwafuatilia lakini hakuwakuta, liannahum harabu, kwa sababu wao walikimbia. Wajaalu yukhaffifuna ma yahmilunahu, na wakawa wanakhafifisha vile walivyovibeba, liyakunu aqdar ala al-isra'i, ili ipate kuwa ni wepesi zaidi, ni wenye kuweza zaidi kwenda haraka. Kwa ile mizigo waliokuwa nayo kawa wanaitupa, tupa mizigo walorusha, wanakunda zao ili wapate kukimbia kwa haraka, sababu mnyama akiwa amebeba mizigo hana uwezo kukimbia sana. Kwa ule uoga wao wakaona wao wafuatwa, sasa wanatupa mizigo yao. Falqaw ma ma'ahum min jaribi sawiqi, wakaitupa ile, wakaitupa waliokuwa nayo katika mifuko ya shairi ya sawiq. Jarib ni jamu ya jurab, jarib ni jamu ya jurab, wa huwa ma yudha'u fihi at-ta'am, mifuko ile. Fa alqaw ma ma'ahum, wakaitupa, wakavitupa walivyokuwa pamoja navyo, pamoja na wao, min jaribi sawiq, katika mifuko ya sawiq. Fa akhadhahu al-muslimun, wakaichukua Waislamu. Walidhalika summiyat hadhihi alghazwatu bighazwati sawiq, na kwa sababu hii vikaitwa vita hivi vita vya sawiq. Salatu al-Eid, sala ya Eid. Wa fi hadha al-aam, na katika mwaka huu wangapi, mwaka wa pili, sanallahu lil'alami al-islami sunnatan 'azima, aliweka Allah katika ulimwengu wa Kiislamu sunna kubwa. Allah aliweka sunna hii, aliweka sheria yani. Biha, kwa sunna hiyo, yatamakkanu abna'u albalad, wanapata nafasi watu wa mji mmoja, yatamakkanu abna'u albalad alwahid min almuslimin, wanapata nafasi watu wa mji mmoja katika Waislamu, ayujaddidu uhud alikhai, kufanya upya ahadi za udugu, kuzifanya upya ahadi za udugu. Wa yuqawwu urwata ad-din al-wuthqa, na ili kukitia nguvu kipogo cha dini kilicho madhubuti. Wa hiya al-ijtima'u fi yawmi Eid al-Fitr wa Eid al-Adha, nako ni kukusanyika kwa ajili ya siku mbili za Eid, Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Wa kana alayhi as-salatu was-salam yajma'u al-muslimina fi sa'idin wahid, na alikuwa mtume alayhi as-salatu was-salam anawakusanya Waislamu katika uwanja mmoja. Wa yusalli bihim rak'atayn, na anawaswalisha wao rak'a mbili. Tadarruan ila Allah, kwa ajili ya kunyenyekea kwa Allah. Alla yafsima urwatahum, ili asije kukivunja kipogo chao, ule mshikamano wao na kile kifundo chao wanachokishika, dini na kusudia. Wa yansuruhum ala aduwihim, na kuwanusuru wao juu ya dini yao, juu ya dhidi ya adui yao, na kuwanusuru wao dhidi ya adui yao. Thumma yakhtubahum, kisha anahutubia wao. Haddan lahum, hali ya kuwa ni mwenye kuwahimiza wao. Ala itilafi, juu ya kuungana, kuunganisha nyoyo yani. Wa mudhakkiran lahum, na hali ya kuwa ni mwenye kuwakumbusha wao. Ma yajibu alayhim li anfusihim, yale ambayo yanapasa juu yao kwenye nafsi zao, mambo ya wajibu kwenye nafsi zao. Thumma yusafihu almuslimuna ba'dhuhum ba'dha, kisha wanawapa mkono, wanapiana mikono Waislamu wenyewe kwa wenyewe, baadhi yao kwa baadhi nyingine, si sharti. Ikitokea watu wakapiana mikono wakafanya معانقة وبعد ذلك يخرجون لأداء الصدقات للفقراء والمساكين نبادا هابو ونطوكا كواجيلي يكتوى صداكا كواب مسكيني مفقيري نمسكيني نبادا هابو ونطوكا ونطوكا كواجيلي يكتوى صداكا لأداء الصدقات كواجيلي يكتوى صداكا للفقراء كواب مفقيري والمساكين نمسكيني حتى يكون السرور عاما لجميع المسلمين ili ipate kuwa furaha ni yenye kuenea waislamu wote fa baada alfitri zakatuhu baada ya fitri ni zaka yake lakini zaka hutolewa kabla ya swala wa baada aladha tadhhiyatuhu na baada ya swala ya adha au eid aladha ni kichinjwa chake au udhhiya wake nasaluhu taala tunamuomba yeye Allah aliyekuwa umetukuka أن يؤلف بين قلوبنا أنغنيشي كتيا نيوزيتو ويوفقنا لأعمال سلفنا نا أتوفقيشي سيسي كما تندو يا واتنغوليزي ويتو زواج علي بفاطمة رضي الله عنهما عليكم وفاطمة رضي الله عنهما وفي هذه السنة نكتك موكه تزوج علي بن أبي طالب اليو علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم وعمره 21 سنة كتك بهذه قولي قولي نجي أنا كونا مياك 23 هو مواكا وبيلي نعمري واكني مياك 21 ألموانان بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألموا فاطمة بنت ومتومي والله صلى الله عليه وسلم وسنها na umri wake na hali ya kuwa umri wake 15 sana miaka 15 wa kana minha aqibu rasulillahi sallallahu alayhi wasallama na alipatikana kutoka kwake kizazi cha mtume sallallahu alayhi wasallama banuhu watoto wake alhasan walhusain wa zainab wa ummu kulthum hakumtaja hapa wa kwa nne hao الحسن والحسين حسن حسين زينب الكبرى وأم كلثوم أما يكون يمكي وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفيها لكتك مكة هو دخل عليه الصلاة والسلام بعائشة بنت أبي بكر المنجلية متومة صلى الله عليه وسلم ببي عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما يعني هي وأبوها ومكي واكي مموة تنقو مكة ساسا أمشا أمكوة أكبيذي ومكي واكي رسمي متومي صلى الله عليه وسلم وسنها إذاك أنا أمري واكي وقت هو 9 سنوات مياكة 9 يلي أوليو لكي يكاو هجا كبيذي ومومي واكي كاناي أكاكا قواو باكو لبوفيكا مولا أكاكبيذي ومومي واكي mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo leo tutaishia hapa na insha Allah tutakuja kuanza as-sanatu ath-thalitha na swala kuwawa Ka'b ibn al-Ashraf namna alivyouawa hadha al-aduwwu al-ladud lil-muslimin.